मेरे शराबी पिताजी निकी डेली। हर शुक्रवार की रात मेरे पिताजी दारू पीते हैं और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाते। बाद में माँ और उनके बीच बहस और लड़ाई होती है। उनका बेटा जो यह कहानी बयां कर रहा है और उसकी छोटी बहन क्रिसी पिताजी के इस व्यवहार से शर्मिंदा है। बच्चों को शो करना पसंद है। क्रिसी नाचती है और युवा कथाकार अपना वो गिटार बजाता है जिसे पिताजी ने उसके लिए ही बनाया है। उन्होंने शुक्रवार रात के स्कूल संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घर पर गुप्त रूप से पूर्वाभ्यास किया, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके पिता को उस कार्यक्रम के बारे में पता चले। क्योंकि अगर पिताजी शुक्रवार की रात के कार्यक्रम में पहुंचते तो पूरा स्कूल उनकी असलियत से वाकिफ हो जाता। लेकिन किसी तरह पिताजी को उस कार्यक्रम के बारे में पता चल जाता है और जब बच्चे मंच पर होते हैं तो पिताजी को दर्शकों के बीच में जोर जोर से और लापरवाही से बोलते हुए सुनते हैं, जिससे बच्चों का प्रोग्राम बर्बाद हो जाता है। उस रात बच्चों को अपने पिता के शराबी होने का पता चलता है, लेकिन पिताजी उस बीमारी को स्वीकार नहीं करते। अंत में पिताजी अपने परिवार और एक अल्कोहलिक एनोनिमस डबल ए संस्था के सदस्य के समर्थन से अपनी बीमारी को स्वीकार करते हैं। फिर उन्हें वो सहायता मिलती है जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। वो मानते हैं कि अपने परिवार को साथ रखना उनके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समृद्ध विचारोत्तेजक चित्रों से चित्र शराब से प्रभावित एक परिवार के बारे में यह ईमानदार और स्पष्ट कहानी बहुत से लोगों के लिए महत्व और चिंता के विषय को संबोधित करती है। मेरे शराबी पिताजी निकी डेली। मेरे पिताजी रॉक एंड रोल करते हैं। वो वाह वाह करके मेरी आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। शुक्रवार की शाम थी और पिताजी शराब पीने के मूड में थे। खाली दारू की बोतलें और पिताजी के दोस्त टेबल के चारों ओर जगह के लिए लड़ रहे। जब मैंने अंदर देखा तो पिताजी ने मुझे एक मजेदार मदहोश करने वाली मुस्कान दी। मुझे पिताजी पसंद है जब वो हंसमुख होते हैं, लेकिन जब वो शराब पीकर मदहोश और मूर्ख बातें करते हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन इस तरह का तमाशा हमेशा शुक्रवार की रात को होता है, जब गायन और मजाक बंद हो जाता है और पिताजी के दोस्त सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे पास संगीत के लिए एक अच्छा कान है। मैंने उनसे सब कुछ राग सीखे उनसे कुछ राग सीखे हैं जिन्हें मैं उनके द्वारा बनाए गए गिटार पर गीतों में बदल सकता हूँ। मेरे पिताजी हाथ के काम में बहुत निपुण है। वो लकड़ी को किसी सर उसी सरलता से काटते हैं जैसे वो डबल रोटी के स्लाइस को काटते हैं। मैं अक्सर उन्हें काम करते हुए देखता हूँ, क्योंकि वो हर तरह की चीजें बनाने में माहिर है। उन्होंने माँ के गहनों के लिए एक विशेष फैंसी स्टैंड बनाया था। गर्मी के दिनों में लकड़ी, गोंद, बुरादे और पिताजी के शरीर की गंध से हमारे पिछवाड़े का शेड भरा रहता है। पिताजी के लकड़ी के काम के साथ एकमात्र समस्या यह है कि अगर कोई उनके काम की तारीफ करे तो पिताजी उस व्यक्ति को वो लकड़ी की कलाकृति तुरंत तुरंत भेंट कर देते हैं। घर से बाहर जाते समय जब लोग अपने पिता साथ पिताजी का बनाया सामान लेकर जाते हैं तो माँ को अपनी जीभ काटनी पड़ती, खासकर शुक्रवार के रात वाले दिन। शुक्रवार की रात को अंधेरे में लेटे हुए ग्रेसी और मैं अक्सर माँ और पिताजी को बहस और लड़ाई करते हुए सुनते हैं। ग्रेसी और मुझे शो करना पसंद। वो नाचती है और मैं अपना गिटार बजाता हूँ और गाता भी हूँ। पापा को हम दोनों पर बहुत गर्व है। वो कहते हैं कि ग्रेसी उनकी आंख का तारा है और मैं उनका सनी बॉय हूँ। पिताजी कहते हैं कि हमारे बिना वो बिल्कुल खो जाएंगे। आप हमसे कितना प्यार करते हैं, ग्रेसी ने एक बार पिताजी से पूछा। चीन में जितनी चाय है उससे भी ज्यादा, पिताजी ने उत्तर दिया। एक बोतल में समाई शराब से भी ज्यादा, मैंने पूछ लिया। मैं पिताजी से सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन पिताजी उदास और गुस्सा हो गए। बाद में मैंने पिताजी को उनके शेड में पाया। वो लकड़ी के टुकड़े में ऐसे कीले ठोक रहे थे मानो उसे दंड दे रहे। पिताजी, मैंने घबराते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे खेद है। फिर पिताजी ने कील ठोकना बंद कर दी और फिर एक भयानक बात हुई। वो रोने लगे। वो बात मेरे लिए एकदम असहनीय असहनीय थी। मुझे नहीं पता था कि कोई पिता इस तरह रो सकता था। वो फूट फूट कर रोए मानो कोई आसमान फटकर और खुलकर बरस रहा हो। उनकी इतने ज्यादा आंसू ने मुझे डरा दिया। मैं नहीं बताऊंगा पिताजी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बस पिताजी से इतना ही कह पाया। हमारे संगीत शिक्षक मिस्टर डिकी ने ग्रेसी और मुझसे शुक्रवार की रात के स्कूल संगीत कार्यक्रम में एक प्रोग्राम करने के लिए कहा। हम स्कूल खत्म होने के बाद रोजाना घर पर उसका रिहर्सल करते थे, लेकिन जैसे ही हम पिताजी को सामने के दरवाजे से आते देखते हम तुरंत रुक जाते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा स्कूल यह देखे कि शुक्रवार की रात को पिताजी की कैसी दशा होती थी। हम नहीं चाहते थे कि पिताजी को हमारे संगीत कार्यक्रम के बारे में पता चले। अब धीरे धीरे पिताजी का शराब पीना बद से बदतर होता जा रहा था। पिताजी और माँ में लगभग हर रात बहस और लड़ाई होती थी। एक रात ग्रेसी और मैं रसोई में तेज आवाजों को सुनकर उठे। हम उठे और धीरे धीरे अंधेरे हॉल में गए। किचन की लाइट की चकाचौंध रोशनी में हमने देखा कि मम्मी और पापा एक बोतल को लेकर झगड़ रहे थे। माँ बोतल को सिंक में खाली करने की कोशिश कर रही थी जबकि पिताजी चिल्ला रहे थे, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ। जब हम वापस बिस्तर पर गए तो माँ ने हमें चादर उड़ाकर सुला दिया। शराबी कौन होता है माँ, मैंने उनसे पूछा। शराबी वो होता है जिसे कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि शराब उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाती है। माँ ने जवाब दिया। क्या पापा शराबी हैं, भयभीत स्वर में ग्रेसी ने पूछा। मुझे लगता है कि वो शराबी बन गए हैं, माँ ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इसके बारे में चिंता करो। लेकिन मैं चिंतित था अपने पिता के शराबी बनने पर। संगीत कार्यक्रम की रात को पिताजी के घर आने से पहले ही हम स्कूल के लिए निकल पड़े। मंच के पीछे माँ ने हमें शुभकामनाएं दी। मंच पर खड़े होकर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा और बहन का प्रदर्शन काफी अच्छा लगा। लेकिन जब ग्रेसी मंच पर मेरे आखिरी गीत पर नाच रही थी तभी एक तेज आवाज ने हॉल को हिला कर रख दिया। देखो वो रहा मेरा लड़का, वो हमारे पिताजी थे। किसी तरह उन्हें हमारे बारे में पता चल गया था। उन्हें दिखाओ बच्चों, तुम उन्हें दिखाओ, हॉल में चारों ओर उनकी तेज आवाज गूंज रही थी। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई और वो गिटार पर अपनी पकड़ खो बैठी। फिर गीत के शब्द मेरे पेट में दफन हो गए और संगीत मुरझा गया। ग्रिसी के कदम लड़खड़ाने लगे और फिर वो एक स्थान पर जम गई। उसकी आंखों के कोनों में आंसू झिलमिला रहे और वो अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी थी जो किसी और भी इशारा नहीं कर रही। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे मंच से उतारा। मेरे दिमाग में केवल यही शब्द बचे थे, मैं उनसे नफरत करता हूं। पिताजी को मिस्टर डिकी अपने कार में घर लेकर गए जबकि माँ ग्रेसी और मैं पैदल घर की ओर चले। माँ कहती रही, हमें मदद की जरूरत है, हमें सच में मदद की जरूरत है। ग्रेसी और मैंने आपस में कुछ बात नहीं की लेकिन मैंने खुद अपने और बहन दोनों के विचारों को महसूस किया। वे ठंडे और अकेले थे। तब से जब भी हम घर पर होते तब ग्रेसी और मैं खुद को बस उदास महसूस करते थे। मैं अपना गिटार उठाता और उसे बजाना शुरू कर देता। मेरे पिताजी एक गिटार की तरह है जो अब अपनी चमक और धुन खो चुके हैं। शायद पिताजी के शराब पीने के प्रति हमारी नफरत थी या शायद पिताजी के लिए हमारा प्यार था या फिर कुछ ऐसा था जो मिस्टर डिकी ने पिताजी को उस रात स्कूल के संगीत कार्यक्रम के बाद घर जाते समय बताया था। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ अच्छा हुआ। अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बजाय पिताजी अब मिस्टर डिकी के साथ एक ऐसी जगह पर जाने लगे जहां पूर्व शराबी आपस में मिलते थे और एक दूसरे की शराब छुड़ाने में मदद करते थे। माँ ने हमें बताया कि मिस्टर डिकी को भी कभी शराब पीने की समस्या थी जिसके कारण वो अल्कोहलिक एनोनिमस यानी डबल ए नाम की संस्था की बैठकों में जाते थे। अब ऐसा लग रहा है कि पापा ई डबल ए ज्वाइन करने की योजना बना रहे हैं। माँ के अनुसार पिताजी को शराब छोड़ने में बहुत समय लग सकता है और इस बीच उन्हें हमारे पूरे प्यार और समर्थन की आवश्यकता होगी। पिताजी कहते हैं कि उन्हें खेद है कि वो हमारे घर में इतना अंधेरा लाए लेकिन अब वो जानते हैं कि वो बीमार है और एक शराबी। अब वो भी मिस्टर डिक्की की तरह बेहतर होना चाहते हैं। माँ ने अपना हाथ पिताजी के कंधे पर रखा। अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, पिताजी ने कहा और फिर उन्होंने हमारी ओर देखा।